Tu Trójka, program trzeci, sobota, 29 lipca, na zegarach 21. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. MSZ gotowe do udzielenia odpowiedzi na zarzuty Komisji Europejskiej, która nie zgadza się, jak pisze, z dyskryminacją sędziów. W serwisie Trójki stolica, gdzie trwa 27 bieg Powstania Warszawskiego i wypadek na Krajowej 81 Mikołów Żory, są problemy z przejazdem. Polityka społeczna i organizacja wymiaru sprawiedliwości należą do kompetencji państw członkowskich, napisano w komunikacie MSZ-u. Ministerstwo deklaruje, że jest gotowe do udzielenia merytorycznej odpowiedzi na zarzuty Komisji Europejskiej. Ta poinformowała o wszczęciu postępowania wobec Polski o naruszenie unijnych przepisów, a następnie publikacji w Dzienniku Ustaw ustawy o stroju sądów powszechnych. Główne zastrzeżenia prawne komisji dotyczą dyskryminacji ze względu na płeć z powodu wprowadzenia odmiennego wieku przejścia w stan spoczynku dla kobiet i mężczyzn będących sędziami. Solidarność tymczasem zamierza zapytać komisję, czy jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans, kwestionując różny wiek sędziów przechodzących na emeryturę w nowym prawie o sądach, w ogóle kwestionuje zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w Polsce. Za nieco ponad 2 miesiące w życie wejdzie reforma emerytalna, zgodnie z którą kobiety uzyskają prawo do emerytury od 60 roku życia, mężczyźni od 65. W serwisie Trójki teraz stolica, gdzie trwa 27 bieg Powstania Warszawskiego. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz, z którą mamy połączenie. I właśnie za chwilę ruszą zawodnicy, którzy mają do pokonania 10-kilometrową trasę. Ja słyszę kolejne zwrotki hymnu Polski, a to oznacza, że zawodnicy właśnie z tego dystansu są już gotowi do wystrzału i do biegu, a godzinę temu ruszyli ci, którzy mierzą się z dystansem o połowę krótszym, ale bez względu na kilometry wszyscy uczestnicy biegu Powstania Warszawskiego robią to nie dla sportu, ale dla zachowania pamięci o tych, którzy 73 lata temu walczyli o stolicę i o wolność Polski. No, dla mnie to jest wielka oznaka patriotyzmu. Bardzo jestem dumny z tego, że tu uczestniczę. Biegam systematycznie i postanowiłem pobiec pierwszy raz tutaj w Warszawie. Chodzi chyba przede wszystkim w tym biegu o to, żeby uczcić pamięć tych ludzi, którzy walczyli za wolną Polskę. Jak się stanie z tymi ludźmi w tłumie, to normalnie człowiek ciar dostaje. A ten bieg, 27 bieg Powstania Warszawskiego, przyciągnął w tym roku kilkanaście tysięcy osób. Zawodnicy, którzy zwyciężą na tym krótszym 5-kilometrowym dystansie, będą już za pół godziny dekorowani na płycie stadionu Polonii. O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Ja bardzo dziękuję za te informacje. Dwie osoby ucierpiały w wypadku na Krajowej 81 Mikołów Żory w pobliżu miejscowości Łaziska Górne. Doszło tam do zderzenia motocykla z autem osobowym. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Katowic. Policja apeluje zarówno do kierowców osobowych, jak i kierowców jednośladów, by szczególnie uważali w okresie letnim. Dobra pogoda sprzyja teraz motocyklistom, których na drogach jest sporo. To był serwis Trójki. Serwis sportowy i Michał Gąsiorowski. I na początek piłka nożna to pierwsze zwycięstwo Legii Warszawa w tym sezonie Ekstraklasy. Przed własną publicznością mistrzowie Polski po trudnym spotkaniu wygrali z Sandecją Nowy Sącz 2-0. Trudnym, mimo że od 20 minuty grali w przewadze. W 72 minucie trafił jednak Hamalainen, na 2-0 podwyższył już w doliczonym czasie gry Kucharczyk. O 20.30 rozpoczęło się spotkanie Górnika Zabrze z Wisłą Kraków. Do 30 minuty był remis 0-0. To był świetny dzień dla Michała Kwiatkowskiego. Nasz kolarz z ekipy Sky wygrał dziś wyścig Klasika San Sebastian. Drugie miejsce zajął Francuz Tony Galopin. Dzięki tej wygranej Kwiatkowski przesunął się na drugie miejsce rankingu UCI. Prowadzi Belg Greg Van Avermaet. Tymczasem w Tour de Pologne szalał dziś as ze Słowacji. Peter Sagan wygrał pierwszy etap w tego wyścigu. Oczywiście jak na sprintera przystało po finiszu z peletonu. To niesamowite. Muszę podziękować kolegom z zespołu, bo wykonali świetną pracę. To dla mnie niespodzianka, że udało się wygrać etap od razu po powrocie. Zwycięstwo nie przyszło łatwo. Myślałem, że po odpoczynku będę potrzebował 3, 4, a może 5 etapów, by złapać rytm. A tu proszę bardzo. Najlepszy z Polaków Paweł Franczak zajął 8 miejsce. Teraz garść wiadomości siatkarskich. Nasze panie walczą o awans do finału World Grand Prix drugiej dywizji. Po dwóch setach remisowały z Czeszkami 1-1. Skończył się przed sekundą set trzeci i Polki prowadzą 2-1. Wcześniej siatkarki Korei Południowej pokonały w Ostrawie Niemcy 3-2 i awansowały do finału. Jeśli Polkom uda wygrać dzisiaj, jutro zmierzą się z Koreankami, a stawką jest awans do pierwszej dywizji. Za to siatkarze plażowi Piotr Kantor i Bartosz Łosiak od zwycięstwa zaczęli Mistrzostwa Świata. 2-0 pokonali Paragwajczyków. Grę Gregorio Goyo i Rogera Batijane. A Anita Włodarczyk jest w takiej formie, że hoho, podczas festiwalu rzutów imienia Kamili Skolimowskiej we Władysławowie uzyskała aż 82 metry i 87 cm w rzucie młotem. To jest najlepszy w tym roku wynik na świecie. Te zawody mają swoją magię, powiedziała po imprezie. Magiczny będzie też na pewno serwis sportowy po 23. Wtedy więcej informacji o The World Games, gdzie na Stadionie Olimpijskim trwają właśnie zawody żużlowe. Niegroźne chmury tylko na północnym wschodzie i Pomorzu Zachodnim. Na Wybrzeżu Zachodnim słaby deszcz. Od 13 stopni na Podlasiu i w obszarach podgórskich do 17 w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej i nad morzem. Jutro słonecznie i ciepło. Od 25 stopni na Suwalszczyźnie, nad morzem i w obszarach podgórskich do 32 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Moja mama nie jest sama, bo choć mnie nie widać, ja już jestem. Kobieta w ciąży niestety czasem napotyka na problemy. Moja mama bardzo się martwi. Choroba dziecka w okresie prenatalnym, choroba ciężarnej, bieda, samotność. Każda mama, która znalazła się w trudnej sytuacji, ma prawo do pomocy. Fundacja Rzecznik Praw Rodziców. Mama nie jest sama. www.mamanieestsama.pl. Portal dla mam, które napotkały poważne trudności i dla osób, które chcą im pomóc. Ogłoszenie społeczne. Lista osobista. Niedziela, 9 dzień sierpnia. Godzina 22.10. Na scenie leśnej festiwalu w Jarocinie Krzysztof Zalewski z zespołem. Motyw Niemen. Paulina Przybysz, Natalia Przybysz. Lecz ludzi dobrej woli jest wiele. sobie. Dziękuję bardzo. osaczony z niska i z wysoka. W samotnym obłoku mam azyl na oku. Nie ma zresztą rady na ukryte kule. Wokół czarne dusze, białe koszule. Bo mi ciąży jakby ta wielka magnificencja Czesław Niemen nade mną, jakby jest na tyle olbrzymia odpowiedzialność przed nami, że troszeczkę tak się zmniejszyliśmy, ale już pierwsze dźwięki poszły jakby w myśl zasady, że jesteśmy tylko przekaźnikami energii. No, łączymy się za pomocą Czesława Niemena z wami. Dobrze. To teraz zagramy jeszcze inną piosenkę, również z klucza tego Niemena, może nieco zapomnianego. Udowadniamy winę. oglądają, chęci kują, łapią, kują, naprawią. Tomasz Duda. Na bębnach Kuba Staruszkiewicz. Na basie Pat Stawiński. Jurek Zagórski na gitarze. Jarek Jóźwik na instrumentach klawiszowych. Paulina Przybysz i Natalia Przybysz. W skrócie siostry Przybysz. Zasłoniły moje, by czas Wszystko